відкриєш очі на зорі, то звернись до Господа скоріш. Про нетліне завжди пам'ятай, зір думки у небо направляй. Скоро-скоро пил земних доріг ми стрясем назавжди з наших ніг. Будем споглядати красоту і співати Господу. Стоїть.